Надзея простага манаха Сімеона зрабіцца прыдворным паэтам можа здацца занадта смелай, але ён ведаў свайму таленту цану. Хтося са мною можа параўнаць, разве з мёртвых Галіафу встаці? Алексей Міхайлавіч атрымліваў з Полацку новыя і новыя творы. Тым больш вялікіх намаганняў яны ад Сімеона не вымагалі. Толькі прайшоў почуць, што цара могуць абраць вялікім князем літоўскім і каралём польскім, а ўжо гатовае віншаванне забраннем. З такой самай лёгкасцю пісаліся сціхі ка сударыні царыцы і сціхі ка сударю царевічу. Душу Сімеон адводзіў, пішучы вершаваную калядную драму «Беседы пастузкія». Шчырасцю дыхаюць радкі малітвы да святой Ефрасіні Полацкай, якую паэт просіць хутчэй вярнуць вывезеную ў Маскву цудадзейны абраз Багародзіцы. «Уба, о маці, припади за нами, Господу Богу, твоими рабами, да возвратит нам икону святую, просвети землю белорусскую». А потом яго героями знов рабіліся то московский патриарх Никон, то поставленный им во вход церковных законов, бо белорусские земли были под эгидою патриарха Константинопольского, епископ Полоцкий и Витебский Калист. «Лобзаем тебе, пастырю, нам от Бога данный, от царя православно на сей сан избранный, тебе, пастырем, овец своим познаваем и пастырску гласу твоему послушаем». Можно обураться с непераборливости Симеоновой музы, але, учитавшися, успрымаешь верш як з'едливую иронию. Особливо, коли ведаешь, что поздней поэт писал про незаконного владыку. Гэты агідник и п'яница был великий хабарник, а не пастыр. Зато и покараный. 15 лютого 1663 года у ночи с недели на понеделок соромно повесился. Пэўна ту иронию отчуў и сам епископ. А мой он просто заиздростил монаху Симеону, як во все часы никчемной заиздростить вольному таленту. Некрас уславленный поэтом владыка Каліст и призначил ему за нейкую провину ганебное покаранне працевать у хляве, а потом, скорыстаўшыся с доносу, посадил у турэмную камору. Нібы небяспечных злачынцаў, паэта і яшчэ пяцерых настаўнікаў брацкай школы вела на верхні замак варта з 50 царскіх стральцоў. У астрозе ногі ўсім зняволеным закавалі ў кайданы. Праз два тыдні Сімеон выйшаў на волю, але пякучая крыўда засталася навекі. Мо акурат тады ён і наважыўся ехаць у Маскву. Зрэшты, да ад'езду падстрахоўвалі і іншыя падзеі. Яўлевіч, настаўнік і заступнік, ужо не быў ігуменам. Раней ці пазней маскоўскія войскі пакінуць горад. Ніхто тады не будзе разбірацца, шчыра ці не пісаў ён прывітальныя вершы цару і патрыярху. І яшчэ няміласць праваслаўнага ўладыкі. Увесну 1664 году Сімеон апошні раз глянуў з прыдарожнага пагорка на Полацк. «Што я сцяжу в дому, што изучуся? Лучше в странстве умом обогачуся». Разом з ім у Московію ехалі маці і пляменнік. Таго самого года ён пісаў у лісце да сябра, што як толькі дазволяць абставіны, вернецца на радзіму. Лёс, аднак, вырашыў па-свойму. Паэт развітаўся з родным горадам назаўсёды. Цар не забыўся на таго, хто калісьці лагодзіў яго слых мілагучнымі вершамі. Сімеон у Москве ён пачаў падпісвацца як Полацкі, атрымаў адказнае даручэнне стварыць у заіконаспасаўскім манастыры лацінскую школу для царскіх людзей з прыказу таемных справаў. Выпускнікі школы паехалі з галавой пасольскага прыказу баярынам Ардынам Нащёкіным з дыпламатычнай місіяй Курляндыю. Так нас земляк прыклаў руку і да развіцця расейскай разведкі. Ён ахвотна карыстаўся запрашэннем з'яўляцца ў царскі палац з любога ўрачыстага выпадку. Калі нарадзіўся царэвіч Сімеон, паэт паднёс усцешанаму бацьку свайго аднайменніка нешта небачанае дагэтуль ні царом, ні прыдворнымі. Паэтычныя віншаванні мелі форму крыжа, васьміканцовыя зоркі, ромбу, сэрца, стужкі серпанціну. Менавіта Сімеон Полацкі стаў у расійскай паэзіі пачынальнікам эксперыментаў з фігурнымі вершамі. Частыя сустрэчы вучонага-палачаніна з царом не пайшлі марна. На царкоўным саборы, што судзіў патрыарха Нікана і разглядаў пытанне пра раскольнікаў, Сімеон быў сакратаром і перакладчыкам двух усяленскіх патрыярхаў – Александрыйскага і Антыяхійскага. Выконваючы іх волю, ён напісаў трактат «Жэзл правлення», накіраваны супроць правадыроў царкоўнага расколу. З яго ідэйным натхняльнікам, пратапопам Авакумам, Полацкі меў з просьбы цара гутарку. Гэта была сустрэча дзвюх выдатных асобаў і двух антыподаў, людзей з супрацьлеглымі поглядамі і жыццёвымі мэтамі. Пратапоп, рэлігійны бунтар, надзелены несумненным літаратурным талентам, яго пяру належыць пранізлівая сваёй трагічнасцю прызнання, выпрасіл у Бога Расію сатана. Ён хоча захаваць незапсаваную адукацыяй маскоўскую старасветчыну, прастату душы, выказваючы погляды найбольш рэакцыйных колаў маскоўскага грамадства. Авакум пісаў, што Христос не учыў нас дыялектыкі, а не красноречия, потому што літары філосаф не может быць хрысціянін, а нынешніх філосафаў наречем разве песнямі сынамі. Раскольнікі з фанатычнай зацятасцю выступалі не толькі і не столькі за старыну, як супроць усяго новага і найперш супроць заходнееўрапейскай навукі. Сімеон, прадстаўнік усходнеславянскай барокавай культуры, быў прыхільнікам асвечанага абсалютызму. Надзвычай важнай для барока была ідэя нязменнасці чалавечай душы насуперак зменлівасці свету, неабходнасць духовнага супрацьстаяння злу. Полацкі лічыў сваім абавязкам падымаць культуру суседняй краіны, бо чым вышэй культура, чым шырэй светапогляд, тым вышэй чалавечая маральнасць. Не дзіва, што ён назваў Авакума невукам, се не умеет науки, а протопоп пасля сустрэчы з ненавісным лацінікам запісаў: «Зело было стязанія многа, разашлись, як ап'яны, не мог і паесть после крыку». Разглядаючы стан духовнага жыцця маскоўскага грамадства 17-го стагоддзя, расійскі даследчык татарскі ў кнізе Сімеон Полацкі пісаў: «У Маскве не было ва ўласным сэнсе школ, у якіх выкладалі б якія-небудзь навукі. Галоўнымі пашыральнікамі пісьменства і нейкай кніжнай адукацыі былі толькі манастыры. Аднак манастырская адукацыя была ўсё ж вельмі невысокая. Яна складалася пераважна толькі з адной начытанасці, з простага ўмення чытаць і перапісваць кніжкі. І нават у такім выглядзе распаўсюджвалася не на многіх». Таму нават манастырскае духавенства было разрадам людзей у большасці сваёй цёмных. Лепшым доказам гэтага з'яўляецца той факт, што нават найвышэйшыя іерархічныя пасады ў Маскоўскай Русі былі занятыя асобамі не заўсёды з дастатковай для таго адукацыяй. Такім, на нашу думку, быў і патрыярх Філарэт. Востры дэфіцыт у краіне адукаваных людзей непазбежна прывёў да таго, што Полацкага прызначылі выхавальнікам і настаўнікам царскіх дзяцей. Ён асабіста вучыў спадкаемцаў трону царэвічаў Алексея ды Фёдара і царэўну Соф'ю, а таксама наглядаў за выхаваннем царэвіча Петра. Палачаніну даручылі праэкзаменаваць дзяка Мікіту Зотава, каб высветліць, ці здатны той быць настаўнікам будучага расійскага імператара. Для васьмігадовага Петра Сімеон Полацкі выдаў лемантар, гэта значыць буквар, з уласнай вершаванаю прадмовай. З яго парады урад даручыў прыдворнаму жывапісцу зрабіць копію вялікай карты зорнага неба. Гэтыя бегі нябесныя змясцілі на столі ў палацавай трапезнай. Хоць паэт і вучоны быў пад абаронаю цароў, спачатку Алексея, а потым свайго гадаванца Фёдара Алексеевіча, жылося яму ў Маскве не надта соладка. Не меней, чым раскольнікі, лацінніка ненавідзелі вярхі расійскага праваслаўя. Гэтая вера з яе кансерватызмам і падазронасцю да навукі заўсёды была Сімеону чужая. Пратапоп Авакум адкрыта называў яго рымлянінам. Прыгнеталі Полацка і жорсткія маскоўскія парадкі. У Рэчы Паспалітай змаганне рэлігійных плыняў ішло звычайна ў выглядзе літаратурнай палемікі і багаслоўскіх дыспутаў. У Масковіі, каб не казалі ерасі, людзям выразалі языкі. На вачах у Сімеона загінуў на вогнішчы вучень пратапопа Авакума, таксама таленавіты літаратар Аўрамій. Пасля маскоўскага меднага бунту 7 тысяч чалавек пазбавіліся галавы, а 15 тысячам адсеклі руку ці нагу. У Трубчевскім манастыры стральцы закатавалі Сімеонавага брата іерамонаха Ісакія. Паэт, чалабітны патрыярху, з глыбокім смуткам пісаў, што гаротніка білі убійствам смертным невестіма за какаву віну і пакінулі яго за мертва, а за непрезрэнні ігумена Нектарыя без ісповедання і прычасця божественных тайн атасолы із света сего. Але ў той задушлівай атмасферы палачанін мужна і аддана служыў Богу асветы. Ён стаў першым у Расіі прафесійным пісьменнікам. Ён перакладаў з лацінскай і польскай моваў і літаратурна апрацоўваў царкоўныя свецкія творы, удзельнічаў у падрыхтоўцы поўнага перакладу расейскай біблії. Ён адчыніў, як сведчаць дакументы, в царскіх харомах проці ніжняй стряпчай ізбы сваю незалежную ад патрыархавай цэнзуры друкарню. У ёй працавалі аршанскія майстры, вывезеныя з Куцеінскага манастыра. Першай кнігай у друкарні быў буквар языка славенска. Заўважым, што пасля стварэння гэтай друкарні іх колькасць у маскоўскай дзяржаве адразу падвоілася. Была адна, стала дзве. У той самы час у нашай дзяржаве налічвалася 134 друкарні. Як кажуць, адчуйце розніцу. Полацкі напісаў праект першай у Расіі вышэйшай навучальнай установы, паводле якога потым стваралася маскоўская славяна-грэка-лацінская акадэмія. Яе студэнт Міхайла Ламаносаў па Семёнавых творах упершыню пазнаёміўся з вершаскладаннем. Полацкі стаяў ля вытокаў першага ў Расіі тэатру, адчыненага ў 1672 годзе пры царскім двары. У трупу набралі 26 юнакова дзяўчат, амаль усе беларусы з мешчанскае слабады. Некаторыя з іх, безумоўна, удзельнічалі раней у тэатральных паказах на полацкай, аршанскай ці віцебскай сцэнах. Праз колькі гадоў акцёраў са слабады стала ўжо 60. Пасольскі прыказ, абавязаны клапаціцца пры тэатр, часта забываўся заплаціць іншаземцам, і пасля рэпетыцыі тыя, па-мастацку перабольшваючы свае злыбеды, пісалі цару. Плацішкам абадрались, сапажніжкамі абнасіліся, а піць есць нечыва, і паміраем мы, халопі, твае галодную смерцю. Адну з такіх чалабітных, ад імя ўсіх акцёраў, падпісаў Ротка, сын Івана Харытонова, пераселенага ў Маскву з Дубровны, другую Івашка Іванаў, сын селяніна з вёскі Красулі, што паміж горкамі і Оршай. Цар паказваў чалабітнае Семёну, а той заступаўся за землякоў. Тэатр, для якога ён напісаў п'есы «Камедія притча о блудном сыне» і «А на входоносоре царе», даваў яму сцеху і адпачынак. Тут першы ў Масковіі пастаноўшчык чуў мову свайго дзяцінства і юнацтва, мову сваіх першых вершаў. Памяшканне для тэатру ў Крамлёўскім палацы над царскай аптэкай прыводзілі да ладу Хведар Юр'єў з Падвільні і яшчэ з дзясятак беларусаў, якія делалі к камедійнаму страенню всякае плотніцкае дзела. 25 краўцоў пад кіраўніцтвам былых шкловскіх жыхароў Трафіма Данілава і Степана Фёдарова шылі тэатральныя ўборы. Лаўруска Степанаў, родам са Свеі, і ўраджэнец віленскага павету Даніла Іванаў рабілі рэквізіт. Напрыклад, бахус у места і падбочку станок на калёсах.